çileler çekmişlerdi. Allah'ın peygamberleri, onlar sabrın timsalleri, at yolunda bezçileri. Onlar sabrın timsalleri, at yolunda bezçileri. Çileler çekmişlerdi, Allah'ın peygamberleri, onlar sabrın timsalleri, at yolunda bezçileri. Onlar sabrın timsalleri, at yolunda bezçileri. Çekmişti Mevla onu esirgedi, Mevla onu esirgedi. Çileler çekmişlerdi, Allah'ın peygamberleri, onlar sabrın timsalleri, at yolunda bezçileri. Onlar sabrın timsalleri, at yolunda bezçileri. Çileler çekmişlerdi, Allah'ın peygamberleri, onlar sabrın timsalleri, at yolunda bezçileri. Onlar sabrın timsalleri, at yolunda bezçileri. Onlar sabrın timsalleri, at yolunda.